द्विश्व धातु पूरा हो गया था, दुह प्रपुण चले या लघु में धातु है ना, ये प्रपूर्ण का क्या अर्थ हो, प्रपूर्ण पूर्णाभाव जहाँ से निकल रहा है बाल्टी में भरना क्या नहीं, वहाँ से निकल रहा है, वहाँ से खाली कर रहा है, दुहन कर रहा है। गाय से दूध निकालते हैं ना तो वहाँ खाली कर रहे हैं, बर्तन भरने में तात्पर्य नहीं, उसमें से निकालना। गो से दूध निकालते हैं तो निकालते हैं दूध पुराना धातुअर्थम बाधते कश्चित, प्रपूर्ण करने से खाली करना हो गया। दुग्धि में क्या सूत्र विशेष लगेगा, विशेष सूत्र दादेर धातुर्घ हो ड प्राप्त थे, दादेर धातुर्घ हो जाएगा और तकार को हो जाएगा, तकार को सुगंध गुण हो गया। दुग्धि दुग्ध दुहंती ये भी आत्मनिपद है, चतर है उभय पद हाँ, दुग्धि दुग्ध दुहंती। धोक्षी धोक्षी में क्या लगे सूत्र विशेष, धोक्षी आगे दुग्ध दुग्ध दोहमी आत्मनिपद दुग्धे दुग द्वे दुहे दुवे दुमे एकाच बस बस कहाँ कहाँ लगा सीप, सीप में लगा था पर आत्मनिपद में से ध्वम में लगा, लीट लकार में दुदु हतु बनेगा, गुण पुगंध कहाँ कहाँ होगा, मध्यम पुरुष में क्या बनेगा दुदो हित, एक रूप बनेगा दो बनेगा एक बनेगा। आत्मनिपद में दुदो दुदो हे बोलो द्वम में दो बनेंगे मालूम है, इणंत अंग ईट वा क्रादि नियम से ईट वा क्या बनेगा दुदुही द्वे दुदुही द्वे, लूट में दुग्धा, लीट में धोक्षति धोक्षते, लोट में दुग्धो दुग्धात दुग्धाम दुहंतु, आगे दुग्धे दुग्धात दुग्धम आत्मनिपद में दुग्धाम दुहाताम दुक्ष्व दुहाताम हो गया, आगे दो है ही दोहे रूप सिद्ध करो तो दोहे कैसे बनता है लेकर दिखाओ, वृद्धि कैसे हो जाती है आटस्य, आटस्य वृद्धि किसके साथ आ के साथ ऐ, ऐ कैसे होता है हाँ ए तो भी लगता है वही देर, नहीं तो खाली सीधा भी वृद्धि से ऐ हो जाएगा। दोहे लंग लकार में परस्यम पद में आठ दुह तीप सप लुक हलंग्या पर दादर धातु रुख, आगे क्या सूत्र लग गया एकाच बस बस पदांत है और घक हो जाएगा झलान जो संते खरीच क्या बनेगा अधोक, अधोक ना अधोक पुगंध गुण होगा अधोक अधोग है चरतवा है ना, क्या खरीच कहा क्या खरीच नहीं व्यवस्थान भजन अधोक अधोग आगे अदुग्धाम अधुहन आगे अधोक अभ्योग दुग्ध अधोहम अधुव अधुम विसर्ग है ना नहीं नहीं आत्मनिपद में अदुग्ध बोला गया अदुहातान अदुहत अधुग्धम आगे अधुही अधुहुवही अधुमही विधले में परसम पद में दुह्यात आत्मनिपद में दुहित असल में दुह्यात दुह्यास्तान आत्मनिपद में धुक्षिष्ट गुण होगा ना नहीं पुगंत हाँ पुगंत गुण क्यों नहीं होगा लेकर दिखाऊँ हाँ क्या सूत्र लिंग सिचा आत्मनिपद सूत्र से कौन कित होगा काली लिंग जलादि लिंग अथवा सिच यहाँ जलादि है क्या जलादि कैसे हुआ हैं सीवड़ तो हुआ जलादि होने का कारण क्या प्रयोजन क्या है ईट नहीं होने से ईट हो जाए तो जलादि नहीं मिलेगा हाँ आत्मनिपद में हो गया है परिश्रम पद में लुंग लकार में लुंग लकार में सलेग दादन टक्स होगा स होने के बाद दादर धातु को एकाच बस बस अधुक्षात बनेगा क्या बनेगा बोलो आगे अधुक्षण अक्षर नहीं होगा तो सिच होगा सिच होगा सिची वृद्धि परिश्रम तो वृद्धि हो जाएगी बोलो सिची वृद्धि परिश्रम पर देश हो क्यों नहीं हाँ हाँ क्या है नित्य सलेगी उदाहरण टेस्ट नित्य है नित्य है विकल्प नहीं देखो पुत्र देखो निकालो रूप तो दिया है देखो थोड़ा देखो देखो विकल्प नित्य क्या लिखा है कहाँ कितने प्रश्न में कोई इसको बोलो ठीक से किसको तो सब पक्ष अधुक्षत तो हो गया आत्मनिपद युक्त होगा हैं स होने के बाद अधुक्षत क्या बनेगा और के लुगवा दुह दिह लुहा गुहाम आत्मनिपद दंती किसका लुक होगा स का लुक होगा पूरा को लुक हो जाएगा पूरा स का अलंतर रोग नहीं लगेगा हैं सौ क्या लुक हो जाएगा क्यों को सौ क्या क्यों लुक होता है ये अलंत्य क्यों नहीं लगता है अलंत्य लगता है सौ लुक होता है अलंत्य लगता है हाँ यहाँ तो लुक होता है सस्याची में क्या वृत्ति दिया है सस्याची देखो वहाँ लोप दिया यहाँ लुक दिया है यहाँ अलंत क्यों नहीं लगा क्यों नहीं लगा प्रत्यलोपे प्रत्यलोप प्रत्यलोचन नहीं हुआ हाँ देखो सूत्र है लुक शब्द का अर्थ प्रत्यय से लुक सुलुप प्रत्यय का लोपन से लुक होगा लुक शब्द से प्रत्यय का लोप होगा लुक होगा तो प्रत्यय का ऐसे स का ही लुक हो जाएगा लोप कहेंगे तो अलंत्य से लोप होगा यहाँ लुक वा लुक लुक शब्द का अर्थ प्रत्यय का लोप पूरा प्रत्यय का लोप होने से अलंत्य नहीं स का लोप होगा स का लोप होने से अदुहत अदुहत होने से क्या बनेगा अदुग्ध बनेगा क्या बनेगा अदुग्ध आगे ये विकल्प थे एक पक्ष में क्या बनाता अधुक्षत दूसरा क्या बनेगा अधुग्ध आगे अधुख्यातान अधु क्षंत आगे अधुक्षता अधुग्धा अधु अधु अधुक्षातान अधु क्षातान यहाँ दो बनेगा अधुक्षध्वम अधुग्ध्वम उत्तम पुरुष में अधुक्षी आगे अधुक्षा भई और एक दूर बनेंगे अधुह भई और अधुक्षा मही लिंग लकार में अधोक्षत आत्म पद में अधोक्षत लोग बाद आत्म दीह उपचय उपचय वृद्धि प्रणिदेग्धि में क्या सूत्र लगा निर्गदर्शनत्व दिग्धि दिग्ध दिहंति हैं देक्षी आत्मपद में दिग्धे दिहाते दिहते आगे दीक्षे दिग्धे लिट लकार में दिदेह दिदिहतु आत्मपद में लोट में दिग्धा लिट में देक्षति देक्षते लोट में दिग्धु दिग्धाद आगे दियंतु आगे दिग्धि दिग्धि नहीं दिग्धि दिग्धाद हो गया आत्मनिपदे बोलो दिग्धाम देहाताम दिग्धम आगे दिये देहे लंग में परसमद में ऐ अधिक अधिक आगे ऐ अधिक धाम परसमद में हाँ अधिक धाम अध्ययन आगे अधिक अधिक अधिक धाम आत्मपद में हाँ कौन बोला अधिग्ध अधिग्धाम अधिहातने अधिहाताम अधिहाताम अधिहत अधिग्धा अधिग्धम बिदले में आत्मपद में परसम पद में दिहात आत्मपद में दीक्षिष्ट आत्मा दीक्षिष्ट द्वम में क्या बनेगा दीक्षि द्वम और एक बनेगा लुंग लकार में परसम पद में परसम पद स हो जाएगा स होने पर क्या बनेगा अधीक्षत और आत्मनिपद में स पक्ष में अधिक्षत लुक होने पर अधिग्ध आगे अधिक्षाताम अधिक्षत अधिक्षंत आगे अधिग्धा अधिक्षता है दो बना अधिग्धा अधिक्षता अधिक्षाताम अधिग्ध्वम अधीक्षध्वम दो बनेगा ध्वमे उत्तमे अधीक्षी अधीक्षा भई अधि भई और लिंग में अध्यक्षत अध्यक्षत लीट का आगे लिह उभ लीट नहीं लिह लेढ़ी लीढ़ लिहंती लीढ़ में क्या सत लगा होढ़ जसतुनाष्टु ढोठे लोप ढरपे हाँ लेढ़ी लीढ़ लिहंती आगे बोलो लेक्षी लीढ़ अतन बदलो लिहे लिहे लीट लगा रहा लीट लगा रहा क्या लट में क्या बनेगा लिहे कैसे लीढ़े लिहे कैसे लीढ़े क्या बनिया ढे बोला था हाँ बोलो ली ढे पुस्तक में रूप है क्या सो नीचे है एकाच वर्ष वर्ष कहाँ कहाँ लगा बोलो तीप से भी कहाँ लगा नहीं लगा बस हो तो बस होगा हाँ आतनपद हो गया लीट लट हो गया लीट लीलिए लीले आते बनेगा नहीं परिश्रम दे लीले लीले हतु ध्वम में क्या बनेगा हैं ध्वम ध्वम या ध्वम ए द्वे लीले ही द्वे लीले द्वे लूट में लेढ़ा लीट में लिख्यते लोट में लीडु लेढ़ु लेढ़ात लेढ़ाम लेंतु आगे लीढ़ी लीढ़ात लीढ़ा लेहा ले नहीं लेहानी ले आतन पद में लीढ़ाम ले है लंग लकार में अलेट अलेट आगे अली ढाम परिश्रम है ना हाँ आगे अलेट अडेल अली ढम आत्वन पद अभी अलग अलग बोलना आत्वन पद शुरू करना कौन बोलेगा आत्मनिपद लंग लकार क्या बोला पहले अली अत न हत ह नहीं महाप्राण है अल्प प्राण नहीं हा नहीं होता है कौन बोलेगा आते हो तो बोलो कोई इस लाइन में लंग लो क्या हाथ थाम हाँ पहला क्या मना एक वचन है हाँ विसर्ग तो नहीं हाँ बोलो अली ड्वम क्या बनेगा अली ध्वया ड्वर कम ध्वया डबल डबल टबर का टबर का ड्वम हो जाएगा अली ड्वम आगे अली अली वही अली मई लंग लकार में लंग हो गया पर विधि में लिहात आत्मन पद में लिहित असल में लिया आत्मन पद में देखो एक एक अलग पूछते हैं हैं बोलो हैं हाँ लिखे ये बोल दिया गलत बोल दिया क्या होगा नहीं आता है क्या ब्रह्म सर बोलो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा हाँ इटोत हाँ बिदरिंग हो गया आसनिंग हो गया लुंग लकार परिश्रम पद में बोलो छ कैसे हो गया मालूम बोलो अतुल छ कैसे हुआ बारान बोलो क्या लघु में आता है धातु जलांज से लग गया ऐ सहकोशी सौ कहाँ से आएगा और कहाँ सौ कहाँ सौ कहाँ ये बोलो उसको बता बोलो है नहीं सले गुदा दंड स है नहीं सनी सहन से हो ढ आगे सलोकसी आदेश बद क्या बना रूप अली छत आतन बद बोलो अली क्षत एक बनेगा दो बनेगा दो बनेगा अली ढम लिंग लकार बोलो सरल मनुष्य बोलो अले पहले प्रश्न पद ना आत्मनि पद बोलते हो ये आत्मनि पद प्रश्न जानते हो उभय पदी प्रश्न तो पहले बोलो आत्मनि पद में हो गया तो नहीं आगे बोलो अले छ आत्म की तो लग गया क्या नहीं लग गया ना हाँ बोलो अलेक्षत आगे अली क्षताम अली ये तो और क्या बनेगा अले क्ष में आत्म की तो लग गया क्या तो क्या हो गया क्ष में क्षताम क्या रसो है क्या हाँ वैसा बोलो रस दीर्घ अले क्षेता क्या बोलो हाँ हाँ अलेक्षी बनी गया हाँ अल्तो दीर्घ में लगेगा हाँ ये लीय धातु हो गया आगे क्या धातु है चक्षिंग व्यताएं वासी चक्षिंग व्यताएं अयन दर्शने भी दर्शन चष्टे इकारो अनुदात्तो युजर्थ चक्षि में इकार अनुदाते है अनुदातों से सूत्र यूज करने के लिए सूत्र है अनुदात अनुदाते तलादे है ल्यूट का अपवाद यूज कर ही होगा चक्षण होगा चक्षण आचक्षण चक्षणा चक्षणा बनेगा विचक्षण प्रथयन ये विचक्षण बना युच प्रत्यन से नुम तो न इकार संज्ञा हो तो यदि तो नुम से नुम होना चाहिए अंते दित व्याख्यानार अंत इकार की ईद संज्ञा हो तो यदि तो नुम बनेगा अंत में गकार हलंत से ईद संज्ञा हुई इकार इत है इदित है किंतु इदित अंत इत नहीं है अंत्यदित खन से यहाँ इदित नुम से क्या होगा नुम नहीं होगा गकारस्तु अच्छा ये चक्षु में ई भी अनुदात है इकार यदि अनुदात उसकी संज्ञा होगी तो इदित हो गया अनुदातित हुआ अनुदातित हुआ अनुदाते अनुदातंगित आत्मनिर्भर से आत्मनिर्भर प्राप्त है गीत करना व्यर्थ है अनुदाते तसे आत्मनिपद हो जाएगा तो गीत क्यों क्या अंगकारस्तु अनुदाते तो प्रयुतम आत्मनिपदम अनित्यम इति ज्ञापनार्थ आत्मनिपद तो हो जाता है अनुदातु को मान करके फिर एक अंगकार किया वो ज्ञापन करने के लिए अनुदाते तो को मान करके जो आत्मनिपद अनित्य है क्वाचित कत्व अनित्यम अंगकारों से यहाँ अब आत्मनिपद चक्षिंग धातु से होगा आत्मनिपद हो जाएगा ज्ञापन करने के तेन लाभ क्या होगा तेन स्फायन निर्मुख संधि इत्यादि सिद्ध्यति स्फाई धातु आत्मनिपति धातुन से स्फायन में शत्रु प्रत्यय हो गया अनुधातुन से आत्मनिपति तो सानच होना चाहिए किंतु शत्रु हो गया ये ज्ञापित होने से धातु चक्ष आत्मनिपद आ गया परिश्रम रूप नहीं तो आने पर टीता आत्मनिपद टेर लगेगा धातु चक्ष में अंत में क्या बन स उसके पहले क्या है ककार को लोप हो जाएगा स्कोह संयाद्योरंते च पर में क्या है नियम जल है कौन जल है तो जल यान मना करते हो जल है मना क्या क्या मना क्या था ना नहीं ऐसा स्थिर आया मना क्या था ना हाँ क्या था हाँ चलो ठीक है मना क्या था अच्छा जल परण से ककार का लोप होगा हैं लोपन से क्या सूत्र लगे आगे टू नाश टू क्या बनेगा चष्टे धातु क्या था चक्ष चष्टे बनेगा आगे आता में क्या बनेगा ब्रह्म से बोलो बोलो सचिदानंद धातु क्या है चक्ष आता में बोलो कठिन थोड़ी क्या बनेगा चक्षा आते मिला देना है चक्षा के आता में आते चक्षा आते आतोंगी तो लगाना नहीं लगा हैं बोलो क्या स्पष्ट नहीं लगा बोलो दो बार तीन बार कान पर समझ आया क्यों नहीं लगा नहीं लगा ये बोलो आतोंगी तो क्यों नहीं लगा आतोंगी पद इसलिए मनुष्य बोलो आतोंगी तो लगा नहीं क्यों बोलो अदंत नहीं अत से पर होता है अत पर से अब नहीं सप नहीं हुआ सप हुआ कहाँ गया हैं कैसे रूप होगा हाँ क्या सूत्र बोलो लुक हो जाएगा आतंकी तो नहीं लग गया हाँ रूप क्या मना चक्षाते चष्टे चक्षाते आगे चक्षते आगे बोलो चक्षी से आत्म ईट हो गया क्या बनेगा चक्षे बनेगा धास से हो गया ककार लोप हो जाएगा फिर सड़ू कोशिश से क हो जाएगा सड़ू क हो आदेश क्या बनेगा चक्षे चक्षाते क्या चढ़ ढुए आगे चक्षे चक्ष भय चकमय लिट लकार में यहाँ लगे सूत्र आर्ध धातु के से अधिकार में चक्षिंग क्या वा लिट्टी यहाँ क्या आदेश होता है लिट्टी बिना विफल हुआ अत्र भाष्य सादिरयम आदेश ये जो चक्षिंग क्या दिया ना ख के आगे य लिखा है ख्या किंतु आदेश अवस्था में स है भाषिक सादि रहम आदेश असिद्ध कांडे सस्य यो वा इति स्थितम एक वार्तिक है स को य होगा विकल्प से वो त्रिपादि में है असिद्ध हो जाएगा स को य होगा स को य होने से उच्चारण करते समय तो उच्चारण करेंगे किंतु अन्य सूत्र की दृष्टि से स रहेगा चक्षिंग को ख्या आदेश हुआ आदेश क्या होगा क्षा क्षा क्षा क्षा ख स अ क्षा आ होने पर क्षा आदेश हुआ आगे सस्य यो वा एक पक्ष में यह होगा एक पक्ष में स रहेगा दूर रहेगा स्थितम इंत्वात पद द्वयम चक्षिंगी इंत जो ख्या आदेश हो ना चक्षिंग का क्या है इंत है इंत से पद द्वयम कौन से आत्मनुपद परस्मत दोनों होगा और ख्या आदेश नित्य है विकल्प से लिट लकार में वालिटी वालिटी वालिटी में विकल्प होगा जिस पक्ष में ख्या आदेश होगा उस पक्ष में रूप परस्म पद होना क्या आत्मनुपद बनेगा दोनों बनेगा और छाया आदेश जो होगा ख्या का स को य होगा नित्य विकल्प से इसलिए वहाँ भी दोर बन जाएगा पद तो अब पहले परस्म पद में क्या दस क्या है क्या है क्या होने पर क्या होगा चक्षु चक्षु में दो बनेगा एक चक्षु य और एक चक्षु दो बने दो नहीं दिया कहाँ एक दिया चक्षु बनेगा दिया है हाँ देखो चक्षु चक्षु दो बना चक्षु चक्षु दो बना चक्षु पक्ष में क्या बने चक्षु चक्षु तो चक्षु हो आगे हाँ धातु सेठ है अनिटे अनिटे शांति में तो नहीं आता ना आकारांत अच्छा क्या धातु है हाँ क्या हाँ च हाँ चक्षी तक चख्या तो चक्षथु चक्ष आगे चक्षु ये हो गया ख पक्ष में एक पक्ष में स रहेगा चक्षौ चक्षतु चक्ष चक्षित चक्षात एक में य एक में स रहा चक्षिंग को ख्याय जो आदेश होता है भाष्यकार ने कहा उक्षादि आदेश स और स को यह होगा विकल्प से एक पक्ष में स एक पक्ष में यह हो गया दो रूप बन गया परसिमद में आत्मनिपद में आत्मनिपद बनेगा इसका आत्मनिपद दो बनेगा एक बनेगा दो बनेगा जो स्वाद यह आदेश होगा स के विकल्प से होगा तो ख्या धातु है क्या बनेगा चक्षे चक्षाते चक्षाते यहाँ ख क्या है ख य और एक परीक्षा होगा चक्षे चक्षाते चक्षिरे ध्व में क्या बनेगा य पक्ष में चक्षी द्वे चक्षी द्वे दो बनेगा दो और स पक्ष में चक्षी द्वे एक बनेगा लूट लकार में क्या आदेश हो जाएगा दो रूप बनेगा क्या आदेश से यहाँ भी ख्याता ख्याता दो होगा अच्छा यहाँ विकल्प से होगा नहीं यहाँ ख्यादेश विकल्प नहीं ना आधा तो नित्य है बाल लिट्टी हो गया लूट लगा अभी चल रहा है ना लिट हो गया ना लूट में ख्यादेश नित्य हो जाएगा नित्य उनसे साता ख्याता दो बनेगा परसम पद बने आत्मन पद बनेगा लूट में आत्मन पद में चखिंग धातु इंगित ही परसम रूप बनेगा लिट में कितने बनेगा ख्याय आदेश हो जाए आदेश हो जाएगा ख्याय चखिंग अच्छा ख्याय आदेश होता है ना ख्याय आदेश हो जाएगा लूट लूट में हो जाएगा ख्याय आदेश में उभय पद बनेगा लूट में भी ख्याय आदेश होगा ना अच्छा लीट में ख्याय आदेश नहीं होगा तो उसका रूप बना नहीं हाँ ख्याय आदेश विकल्प से हुआ जो नहीं होगा धातु चक्ष चक्ष लीट लकार में ख्याय देश में तो आत्मनिपद बनेगा परिसम तो नहीं बनेगा क्या बनेगा चक्षे चक्षाते चक्षीरे चक्षिषे थे चक्षी द्वे आगे चक्षे चक्षी वहे ये हो गया लूट एम भी तो बनेगा ख्याय आदेश होगा ख्याय आदेश होने से उभय पति चलेगा और एक पक्ष स पक्ष एक बहिया पक्ष होगा ख्याता क्षाता ऐसा बनेगा लीट एम भी बनेगा दो ख्याय आदेश विकल्प नित्य होता है किंतु ख्याय आदेश होते उभय पति हो गया उभय पति होने से दोनों में चलेगा और दोनों पक्ष में एक यह वाला एक स वाला दो बनता है परसपति क्या बनेगा क्या अत्यनपद में जाते हैं उसमें एक य एक स वाला दो बनेगा लोट में अत्यनपति उभयपति क्या आदेश होगा लोट में नहीं होगा तो क्या आदेश नहीं उनसे चक्की धातु है उसका एक रूप बनेगा क्या बनेगा चष्टाम चक्षाताम चक्षता चक्षताम आगे चक्ष्व चक्षाताम चढ़्वम आगे चक्षई लंगलकार में क्या आदेश होगा नहीं होगा तो क्या बनेगा अचष्ट अचष्ट अचक्षाताम अचक्षत अचष्ठा अचक्षाताम अचढ़्वम अचक्षी अचक्षमही विधि में चक्षात बनेगा आत्मनिपद में चक्षित चक्षित बोलो चक्षित चक्षि आता चक्षि आताम चक्षि रन चक्षि चक्षि चक्षि चक्षि था चक्षि था चक्षि आता चक्षि द्वम चक्षि य असले में क्या आदेश हो जाएगा आदेश होगा विकल्प से ख्याय पक्ष में नहीं विकल्प नित्य हो जाएगा ख्याय देश से उभयपद चलेगा उभयपद होने से परिश्रम पद बनेगा ख्या बनने से ख्या वान्य से संवाद हाँ तो ए तो हो जाएगा खेयात श्रेयात हो जाए वान्य से विकल्प से ए तो हो गया दो पक्ष श्रेयात खेयात जो नहीं होगा ख्यायात क्षायात सपक्ष कितने रूप बना चार और आत्मनिपद में ख्या है ख्याशिष्ट क्षाशिष्ट दो बनेगा ख्याशिष्ट बोल दो ख्याशिष्ट ख्यासी आस्ताम अच्छा लुंग लकार में अस्यति भक्ति ख्याति भ्योंग चिल्ली को अंग हो जाएगा अंग होने से दो है चक्षु ख्या उभयपदी चलेगा क्या आदेश होने से अंग होने से परिश्रम पद में आकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से आतुर बीच चक्षत चक्षत दो चक्षत दो बने सपक्ष बनेगा अच्छा वर्जनिक स्थान हाँ दो बनेगा चक्षत बनेगा आत्मनिपद में हाँ अक्षत अक्षत आत्मनिपद में अक्षत और ये ख्या धातु एक पक्ष में हो जाएगा परिश्रम पद में यम अंग भाव विकल्प से जब अंग नहीं होगा यम रमन वाताम सच क्या बनेगा अक्षा स्थिति अच्छा इसे स पक्ष दिया यह पक्ष नहीं दिया अक्षा स्थिति में दो बनेगा अंग भी तो ख्याति थी यकार निर्देशात अच्छा ये दिया देखो अस्यति भक्ति ख्याति भ्यो अंग में ख्याति भ्यो अंग दिया ख्या य होने से अंग होगा अत्वाभाव पक्ष में अंग नहीं होगा अत्वाभाव में अंग नहीं होगा तो क्या होगा यमरमात्म सक्ष तो जब एक पक्ष बने ख्या ख्या का अक्षत रूप दे दिया और उस सपक्ष नहीं बनेगा उसमें अंग नहीं होगा अच्छा सत होगा यत्व अभाव के अंग नहीं होगा किंतु आदंतर सगिट हुआ अक्षाशिष्टाम अक्षाशीत अक्षत के आगे अक्षाशीत अक्षाशीत ये अंग विदो ख्याति निर्देशात यकार यत्व अभाव अंग न किंतु आदरण सगिट हुआ अक्षाशिष्टाम तो अक्षाशीत अक्षाशिष्टाम अक्षाशिशु अक्षाशी अक्षाशिष्टम एक पक्ष आत्मनिपद में जब यंग नहीं हुआ तो स रहेगा शरण से वहाँ अक्षास्त सिच हुआ यंग नहीं हुआ अंग क्यों नहीं हुआ जो य पक्ष में अंग होगा अक्षास्त अक्षास अक्षा जिस पक्ष में ख आदेश होगा उसमें आत्मनिपद एक रूप बनेगा अक्षत अक्षत अखे अखे अखेताम हाँ अखेताम अख्यंत अख्य था अख्य था अख्य ध्वम अखे अख्या वही अख्या मई लिंग लकार में ख्यादेश हो जाएगा उभयपदी चलेगा स या दो दो बनेगा ख्यादेश से अख्यासत अक्षासत आत्मनपद में अख्यासत अक्षासत बनेगा वर्जनिक क्षायनिष्ठ वार्तिक है वर्जनाथ में साय आदेश नहीं होगा तो चक्ष रहा सम अचक्षिष्ट समचक्षिष्ट वर्जन अर्थ में अचक्षिष्ट कहाँ का रूप है लुंगे चख सी चित अचक्षिष्ट समचक्षिष्ट में ख्यादेश नहीं हुआ ओम नेता।